أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. سورة حامیم شورا کے ډېر شبهات او جوابونه چا پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې شویو چې دا خبره مخکستان چا نه ذکرلی تا په کې دا نوې خبره وکړه چې الله رب العزت مالک دې کارساز دې او حاجت روا دې او بغیر دا غنابل سوکس نشی کولے دا تا ناشنا خبر اوکڑا. نو دی جوابو نو پا صورت کی چنا کذالک یوحی الیکا ویلاللزین من قبلک اللہ طولو پیغمبرانو تا اللہ دغا وحی کلیوا دغا داغی مسلوا او دعوت او پیغام بے جواب کړي او کذالک اوحینا الیک قرانا عربیا څنګه مخکې پیغمبرانو ته مې کتابونه وحی کړي او تاسو مې دا قران وحی کو دا غینه جدا نه دي ناشنا نه دي تاسو بیا ویلو چې تمام عالمان ستانه خلاف دي نو جواب کړیو چې عزت کې راغلی او دریم تمام کتابونه ستانه خلاف دي نو جواب داو چې قران شتا میزان شتا دې سره کې دي او دې سره مخامخ کې نو که قران یې تصدیق کاو نو سیدا او کني کاو نو هغه کتابونه غلط دي کنه وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. بیا ترغیب ذکر کو د مؤمنانو صفاتونه بیان کړل بیا دلیل عقلی او بمنایات خلق السماوات والارض دلاله د وحدانیت ډیر دلیلونه دي نیو پاگی که دزمک و داسمانونو پیدایش دی او زنده سر دی آیت مقدسه که اللہ احسان ذکر کئی پخپلو بندیانو باندی چیز ما احسانو منه او نور سوچو نا پریده اصلی فکر او سوچو که اصلی سوچ او فکر سی چو بندہ زن تو گوری چنن ما سعملو کو سکار میں اوکو زن لمی سوابو گاٹو کا عذاب دا فکر کوئے اللہ نور فکرو نا پریدے اگو بی فیدی دی دخپل زن پا حق کی سی سوچ او فکر رکے چمانن سوکړو نو دا زما د خلاصي دي او که زما د راګيري دو دي تی تاسل ذکر وې او چې انسان دا سوچ نه کوي هغه ته غافل انسان وې ملاوي د غافل انسان حال وګوره کنه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم اغا چرسی تاوستا اے بندیانو سو مصیبت پدی دنیا کی دا دا بلچا سو بنیتی ندا دا بلچا سو تدبیر ندے دا بلچا طرف ناتا و سرسو دشمنی ندا بلکہ دا خپل عمل دا وجنا پا سباب داغی چا عمل کرے دے لاسو نستاسو دا مضمون قرآن کٹیر دا اراغلیو سورة تغابن کی مویلی وما صعبا من مصیبت الا بیزن اللہ ومن یؤمن باللہ یهدی قلبہ نرسی مصیبت پا دنیا کی مگر دا اللہ پا حکم دا اللہ پا امر لیکن خیار انسان اغذی چې د مصیبت په وخت کې وایي چې انا لله و انا الیه راجعون او مې یؤمن بالله یهدی قلبه دا غزل مضبوط شي کنه او چې غافل انسان نو هغه سنور سنور سو وایي بدر دی وایي ځان نورم ګناګار کی دغسی سورہ حدید کی امیلیو ما صواب من مصیبت فی الارض الا بیزن اللہ الا فی کتاب من قبل ان نبرأها اللہ ویچ سرسی نو داما لکلی ریچ دا برسی خوال تکی سبب نده بیان کرده دلتا بیان کرده چی دا اولی رسی دی انسان تا دا خپل عمل دا وجه نا نزکا دے دی نا اللہ تا نسبت کئی چی با دی را سراو کرو طول خلق سم دیو زبا کی مبتلائی ما ندا دی نوی پدې دې صبر کیو د الله نزد معافي واړي حضرت زحاق وی رحمه الله چې ما نعلم احدا حفظ القران ثم نسيه الا بذنب مونږ یې سمروي پويګو نو کله چې او تن قران یاد کی او بیا ته نیر شي نو دا د ګنا په وجبان اس نیری الا بذنب هر څه ګنا چی نو آیا دام په مصیبتونو کې شمار دی ناوی چې وا ایو مصیبتن اعظم من نسیان القران دین له مصیبت شته چې قران دا نیر شو دې وړې لوی سزا ده په قیامت کې نو هغه دام په مصیبتونو کې شمار کړل نبی له سلام ویلو ما من اختلاج عرق او خدش عود او نقبت حجر الا بذنب بزنب العباد کدی یو سړی په بدن کې رګ درد کوي ډېر پریشان یا وته د لرګي نه سو چوټ ورسېدو یا د ګټې نه نو یې دا ګنا په ځوان دي ته ځانوي بل څوک دې پکې نه راګيري بلکې بزنب هی ګنا بت شوی ونه اللہ رب العزت والا شکر نو باسی چه آخرت تا لغال پاک اکڑا ذکر دا گناہ کا آخرت تا پاتی شوی نو دیر لوی عذاب بے ہو نستان اللہ رب العزت پتی باندې لري کو چې پرک کې دې درد شو په بدن کې دې درد شو د لرګي د وجنه ته درد ورسي د غټي د وجنه درد ورسي سچې دنیا کې درد رسي کنه الله وی دې سره ګنا معاف شو نو هغه معاف شو په دغه درد او زخم سره اور پسی وی وی عفو عن کثیر او د ډیرو گناهونو معافی الله پخپل کوي دا څومره احسان دی هغه ډیر یې خدای له پخپل فضل معاف کړو کنه کچری پاغي د لزل در کولې خوړو پاسې ځلې بنوي د کټنا هغه دې له اسې معاف کړو او د اسې د تداسې په دې تکلیفونو په مصیبتونو مرزونو باندې معاف کړو ډیر مثالونه دي مفسرین ذکر کوي څوک د عیسی علیه السلام نوم اخلي څوک د موسی علیه السلام نوم اخلي چې یو بنده وته درخواست وکړو چې زما جته یو ته پیغمبر ژوندې باندې زما لپاره د الله نه سوال وکړه سموده پس چې راغې ملاقات لا چیرې سوال میکړې دې خو چې څنګه چلو شو سبا پته پوي شوې چلا نو خلکو ته وی چې هغه خدا سي غره ته تللو نو شرمخانو خوړ تا ول څنګه سوال کړو نه لاره بولې عزت او توحید وکړه چې خپکی ګم دی بنده چې زمانه کوم مرتبه غوښته او کوم مقام غوښته نو دې په خپل عمل هغه ته نشره سي دي نو په شارټ کټ پورا سي دي بس ما پی مصیبت را اوستو او دا غی پو جبان دیخ پل منزل تاو رسیدو کل داسی ام کی گی چلی یو بندل درجہ و مرتبہ مقرر کری و عملی کمی و عمل نشی رسیده نو اللہ پی سخت راولی حادثہ پی راولی نو رسی کا نخواد و بہرحال دا اللہ دا احساناتونا دا خبر بہر ندی اللہ وی احسانات میں دی پتا سبان دی مصیبت مصیبت مگنے بلکہ داستاو دا پارا خیر دے مغفرت دے او دا آخرت دلوی عذاب نہ بچوے ویعفو عن کثیر دا قانون اللہ بیان کرے دے حضور پتہ لگی صحابہ کرام بوم کله فریاد نکول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بل نبی علیہ السلام تا چیرہ کله داسې پریشانی زور شي چې دا برداشت نه بار شي او سبب یې نه معلوم چې زه ولي خپم ولي غم جنیم ولي پریشان یم برداشت نہ بارشی نبی علیہ السلام ورتا آیات ہوئی من یعمل سوءا یجز به سورۃ النساء آیات ہو من یعمل سوءا یجز به شکر نو باسی چاچی عملو کو صد گناہ و صد غلطے و د خطائیں نو سزا بولا ورکولشی نو اغا سزا کل پا دنیا کی او کل پا آخرت کی نو نبی علیہ السلام اغتا ہوئی چی دا تا صلی اللہ اغیق پلو غلطو خطائی و پوجی باندی دنیا کی صفائی کئی نو دا وخام خائی دا پریشانے و دا غمونا نبی علیہ السلام چې انه لا یغانو علی قلبی زما پزړ باندې هم ډیر زل بوج راشي ډیر وینی لا استغفر الله فی الیوم 70 مره زه په هغه ورځ باندې دلانه ډیر استغفار کوم او یا زلنه بلکې ډیر خنځوان نو تاسو څنګه غواړئ ولا سچې دې دنیا کې د ګناونو وجه ده او دا خو ډیره ښکاره خبره ده دې ملکونو ته وګورئ زمونږ ملک ته وګورئ او سعودي ته وګورئ هلته هیڅ نشته کال کې چېرته قتل یا هوشي یا نشي کال کې چېرته ډاکه وشي یا نشي کال کې چېرته بے حیائی وشي یا نشي صفا ولی ګنا پکې نشته ګناون نه پاک عقاید یې ډیر صفا دي اعمال یې ډیر صفا دي چری د حج په وخت کې د حاجیانو کوم خدمت کوي یا خدای توبه صرف دا عمل لاغي د پاره سمره په الله رحم او فضل لې هغه نه خبر دروغ پکې نشته چغلی پکې نشته غیبت پکې نشته د حرام مال پکې بس چا باندې ظلم او زیاتې نشته جسنګ اعمال پاک دي نو داسې ملک پاک دي اجدل تراشی کنه کله ازمون دا مقبره وګور نو حیران شي چې دا مسلمانانو مقبره دي کدي يهوديانو دي دا تا تخپل امام ویلی دي چې دا څه کا ستا پیغمبر خویلی دی چه گوره دلیش نزیاد قبر نمانم اگه چه توی چه ده مونگ پیغمبر دی محمد رسول الله مونگ پی ایمان راوڑه ده سنگه ایمان ده تا خود آغا مقابلی تملا تلالی ده اگه وی قبر مپخوی و توی دوات بنگل جوڑم ولی نور با سر خواگ سپین بنگلی اده با اغوی جن دی پی مود رویم دیوی پی مبلویم پریه دید دین سوالیم او تو ایچی نا دیکی برکت تی اغوی لی چی دی جماعتون احترام کوایم دلی دی کورونو قدر کوایم دیکی با صرف منز کوایم تلاوت کوایم ذکر کوایم بس دیکھا با دنیا خبری نئیم اتا تیسو جوڑ کری دی اجرا خبری دلتا یادی شکا نکا مخ پا قبل با کینیم اتا لید جماعت دناست چلو من در دی او چراش جماعت تانو کینی بنا ولی دا ہو گودام ندے بیٹک ندے دیر ندا او چل ته خلق لور شنو کینی بل اخوا ته کی دا وی کنه جمعه ته جراشی نو کینی بنا درکاتا نفل بکه د جمعه شکرانا که هر وخوی که مکروه وخوی او که غیر مکروه ای درکاتا نفل بکه تا چری کړی داسې ته خبره بره ګوره چې ټیم پورا دی کنه تا دا جماعتون نا رولنگ جوڑ کلے کل پکی دا مڑو آواز کے کل پکی دا رک آواز کے سمرا گناہ چی زمونگ پا جماعتونو کی کیے گی دمرا پا اجرو کے پا بازارونو کے او پا سلیم آگانو کی نکیے گی زکاگی تا گناہ ہوئی او گناہ اللہ معاف کئی او دیتا بدعات ہوئی او بدعت اللہ نا معاف کئی ولی هغه چې څوک کوي تپوس ته نو کې يروي منو ګنا او مکو غلطي او شورانه او الله دې راته معافيو کی او دلته چې په جمعات کې ګناو کی او تپوس ته نو کې چې دا ولې دې پیغمبر خلاف وکم ناوي کار خیر نه مني کار خیر وګورو چې ګنا ته کار خیر وې دا هو کفر دې نو یو ورځ چریدا ستیا رشوی د پجوان کې چری کې چرتا مړې نه ده شوی اګي کې چرتا ډاک نه ده شوی اګي کې چرتا به حیاي نه ده شوی اګي کې چرتا معشوم د ټینګ اعلان نه پریوته نه دا وجه دار چې ملک ټول له ګنا نه ډک دي نغي پوجا باندې رسی کنه مونږ ته دا مصیبت صرف دمرا دا چه کل دا ماشوان نام نقصان کی گی اگه تا گناہ نشی ویلے کل دا مجنونانو نا چه دا اللہ حق پی نشتا کی گی اگه تا گناہ نشی ویلے زکا اگه مکلف ندی کنا خوا ہاں کل انسان یہ دا سے پاک انسان ہے او تکلیفات و ترسیم گناہ نہیں اگر سر مرتبی اوچتی کنا غزان دا خبر کام بیاو ترسیدلیو کدہ غینور مرگرو ترسیدلیو اگر دا رفع درجات دا پارو مرتبی و سر اوچتی دی نور خو اللہ خپل قانون پیش کگو را اگر چی رسی تاستا سمصیبت فبما کسبت ایدیکم دا پا سواب داگی چ عمل کړې دې لاسونو تاسو نو شکر وباسه چې الله تکلیف راوستو الله مرض راوستو الله زخم راوستو درد راوستو چې په دې سره دې هغه ګناه معاف شو وګورئ تکلیف وته موایا د خدای رحم ورته وایا ځکه چې نبی له سلام دې او سړی تاسو له لړ مشر او ډیر فریاد کو اولې دراولې دو ورچې 110 تبې واک ډیر یاد نبی له سلام ورته وی لا باسا طهورن لا باسا طهورن دا تکلیف نه دی دا دی پاکي ګناون نه پاکيږي دا یو یو دل چې تا ترسي ایو یو چپا چتا باندې راځي نو ډیر ګناهونه درنه لري کوي واخه باندې پوي دنو کنه زیدمانې د مشرانو په شان تبوونه ناغوي داسې تبادا چې ور دې قبر ته منځ دې کوي نبی له اسلامي بس دغه سی وینو مونږ خدا سينو وای خو چې ته وین دغه سی وینو د مسلمان په حق کې هو هر تکلیف د دې د فائدې لپاره دی او معافي کوي د ډیرو ګناهونو نه ان کثیر د ډیرو نه ځکه انسان لږ جون خطرې په دنیا کې وما انتم بمعجزین فی الارض چکل اللہ زن لخ... صفت ثابت کی کنا چدا زما کار دے سچ رسی نو زما طرف نہ رسی که خیری او که شری که راحتی او که تکلیفی زما طرف نہ رسی اور بسید مخلوق نہ نفی کئی چی مخلوق پلاس کس نشتا نتا تا تکلیف رسولشی او نتا تا راحت رسولشی دا الله په لاس کې دغه سې کوم مصیبت راشي نستانه لری کول نشي نورت کې په خلق باندې چې داږي دا خیالي چې دا په مونږ چې خو وخت ریږي کنه دا زمونږه تجربه ده وي مونږ د دنیا په اصول پويګو الله وینا امان تم بمعجزین فی الارض نه تاسو ځان بچ کوونکی دلته مصیبت نه پزمکه کې هیڅ څوک ځان نشي بچ کولای نه پخپله انا دا بل پو جبان لی چه داس غلط اعتقاد پیدا شوی چه مصیبت خدای راولی او دی لرشی نو بل چا تاو دریگی چیرت رحم را بانده و کوئی کولیشی اختیارات تی دا سرا خدای بابا خلی نو زمان دا ترانا لری کوئی اللہوی امان تم بیمو ایس سوک نشی لری کولی راوستن کے ام اللہ دے لری کا ان کے ام اللہ دے وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر نشتے استاسو دا پارا بغیر دا اللہ نا نسوک دوستو او نسوک مددگار دا خلقو پاگی خیالونو رد کئی کنخا چڑیر خلق پدی مصیبت کی مبتلا دی شرک کی مبتلا دی چتا پوستی ناو کی چیرہ تو دیر بیغم اگر دیو سو مصیبت دی چرتاو نلی دی پو جوان کی وی تنی خبر تا تا زمام شاران ندی معلومو پو ما باندی داغی منگول پراتا دا مونگ تا یہ مصیبت نرسی مونگ داغی دا لمنی دلان دیو کس ما کسم خبر کی اللہ رب العزت وی چنا وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر ساتن کے اللہ دے مددگار اللہ دے بل سوکتا نشی بچ کولیں دا یو مضمون بیان شو دیکھ ہر مصیبت راگے خواہ دا مصیبت ام پکنارے چکل دا یو بندکار روانی خو خوشالی خو موسمی کنا ما خام دیر پیسی روڑی زبردست دندے روانی کنا اناسا پا کے بریک راشی ناسا پا کارو دریگی بس نو دے دمرا کما قلی دمرا پاگلی چی خلقو پسی گردی کل استازانو پسی گردی اتا پوسو نکی چیر دا سچلو شو دیر حکار روانو دا سی حکار ابس میاں ششو چیر بس اس نشت دی ہوئی دا سی ویدا چاروان کلیو او چاو دراؤ نپوی پدی باندی پدی نپی جنی دا صرف دا اغا کار دے اغا بستان خپشوی نو اغا رضا کان دا اغا نمافی اغوانا دا اغا عبادت شورو کان نا فرمانی با دی کلی دا اغا زکان اخل کو بس مگر دا چکل کلی تزی چیر اغا زی برا باندی چاس کلی کل دل تکی خلق تنگی نا تورا نا پوئی گی نا مثال ذکر کی گورا وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ بعضی دا دلیلونو دا وحدانیت دا اللہ نا اغلویلوی جہازون دی پس مندر کی کالاعلام چی دلرین او گورین تبوی چی دا غرون دی دا غرونو پشانتی دا چلیگی کنا سمرلوی وزن دے اپو بو کی چلی گئے جی بکار دے تو عقل حیران شی اللہ پا دی قدرتنو کی خواب چو بو کی خوچ معمولی او کانے اوگر دے نو آگا ٹکاو نکی چو سو پوری پتل نہیں لگے دلے دا دمرا وزن دار شے دے دا پا کی گردی پوری را پوری کی گی او غر کی گی نا دا سو کی چلی اللہ رب العزت کل اعلام دا غرونو پشانتی دی اللہ رب العزت وی پوئی گی چکار روان دے کاروبار روان دے دیو ملک نا بل ملک تا تجارتی تعلقات دیم مالو نزی پدرنگو دا غزے نرازی سنگا سامکار دے اللہ وی کل کل زو دے امتحان دا پارا پکی دا سے حکمہ چې هغه جهاز ودریږي نو بس بیا نه چلیږي. دا د ملک خلق راضی او د ملکونو نو ول مصریان راغواړي او اولار ده دا چاو درو الله نو الله وی چلو مهم زه او درو مهم زه. نو دغه ستا د کار مثال له ستا کار الله روان کړو تا به شکریا نه ادا کړی چې الحمدلله تا به شکریا نه ادا کړی په دغه پوج باندې الله د خبرداري درکې چې ګورې دا ستا کار نه دی دا زما کار دی په دغه نه معافی وغواړه هغه رضا کا نو بیا به کار روان شي. ان یشا یسکن الریحا کلا غواړي نو هغه هوا به ودري چې دا جهاز پر روان دی. نو په خوا خو هواګانې وي که نه هغې به جهازونه چلېده نو هغه څه جهازونه وو معمولي غونتې دا اوس چې کوم درانه دي دا په څه چلېږي دا هم هوا ده که هغه ګیس دی که هغه بل شی دی د دې نه نو ځي چې الله وي ما پکې اثر اچولی دی نو دې ټولې ته هوا ویلی شي ښه الله وی که زما خوښه شي نو زه به دغه هوا بند کړم چې دې پس چلیږي هغه بند کړم فیزللنا رواکدا اوبه ګرځي ولان علی ظهره په شاده دریاب باندې بیا باندې شي چلی دی بیا وستاغه اسباب کار نکوي نو په پیټرول چلیږي نو په ډیزل چلیږي نو په کوئله باندې چلیږي نو پاگه باب سٹیم بانده چلیگی ارسو نمون نیچی دی و بس اولار بایی تا خو اللہ پا خپل قدرت بانده چلی و کل کل تا تا تنبیح در کی چه گواری فکر کوا دا سوچ کوا چه دا کارو نسوک کئی سوک روانی سوک ادری دا دا اللہ کار دی دا سوچ نکی تو تش دا پیسو سوچ کئی جسم را دنده شوا ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور یقینا د الله په دې قدرتونو کې ډیر عبرتونه دي لآیات ډیر دلیلونه دي او ډیر حکمتونه دي لکل صبار شکور خو د هر چا د پاره نه د فکرمن انسان د پاره فکرمن څوک دی چې په سخته کې صبر کوي چې انا لله و انا الیه راجعون الله خیر او په خوشاله کې شکر ادا کوي چې الحمدلله سبحان الله دا فکرمن انسان دی صبروم دی او شکوروم دی ولی دو حالتونه انسان نه خالی کیږي مصیبتونو کې مبتلا یې نو صبر وکړي خو ډیر صبر صبر ولی لا لګ لګ صبر خو هغه پام بړانم کوي او هندوانم کوي او کافرانم کوي ونه الله تا توي ته ډیر صبر کوي صبر به جوړي او شکور لا لګ لګ شکر خوار سو کدا کوي ته ډیر شکر ادا کوي نعمت به وي او شکر و ډیر ادا کوي او د شکر هغه کلمات او دعاګانې پیغمبر خولي دي کنه دا هر زید پاره دعا خولی دا چی دا زید ودا سی دعا که چی بسم اللہ و برکت اللہ اچی فارغش نبیا بویچی الحمدللہ اللذی اطعمنا و سقانا و جعلنا من المسلمین چی ودکیگی نو دعا دا چی ویخیگی نو دعا دا چی جمعت ترازی نو دعا دا و چی وزی نو دعا دا چې د کور نوزینو دعا ده او چې رازینو دعا ده نو تا با دیر شکر گزار ده نو پا دی بدل با وقتی ریگی پتا بانده نو مصیبتون نو بچ کیگی او یو بقهن بی ما کسبو یا با اللہ داسیو کی چه حلاک بکی دا جهازونا پا سبب دا عمل چدا خلق یه کئی نو درې دل نه بس پکته ولال شینو یو بقهن اخو هوا درو له بس نو جاز درې ده دا کوم څه دوره مصیبت نه ده پلاوی کزو غوانم او د خلق عمل ته ګورم نو غرق به کم تکا کله کله مثال په تور ډیره زمانه پس پکې جاز غرق شي کنه خلق خبرې کوي الله خی چې ګورزا سينو ما کولشم او بیا هیڅوک د خلاصي نه چي راشي نو دنیا دې هم تباش او اخرت دې هم تباش ويعفو عن كثير او معافي کوي د ډیرو ګناونو چرته یو نیم ګنا باندې او جرم باندې انسان لا تنبيه ورکي چې ګوره سمشه دا د الله احساناتو چې بیان کړو چې انسان دې دنیا کې قهر سرسي د خدای نه ګیلاون کې ځانته وګوره ته خپل عمل سم کا ته الله سره خپل صفایي وکا بیا مصیبتونه نه وي بیا تکلیفونه نه وي او کراشی نوم د دې لپاره وای چېستا عمل نامه صفاشي دا د الله طرف نه عذاب نه دی عذاب په نورو خلقو باندې دی چې هغه د اسلام نه خارج خلق دی هغه دې پر عذاب دی استاد پر خدا رحمت فضل دی احسان دی واخره.